राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 18 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8 बजे गोविंद गौशाला गोरखपुर। राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय कोटिगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करीताबिंबलाष्ट पूर्णेन्दु सुंदर उपायत्मे हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कौरेभ्यो नमः। हमारे शास्त्र में तो महिमा है, दूसरे भी लोग इसी महिमा करते हैं। गौ विश्वस्य मातरः, संसार की माँ है गौ ही। गौ की रक्षा से सब की रक्षा होती है। अभी गायें जो मारी जाती है इसका परिणाम बड़ा खराब होगा। अभी ख्याल नहीं करते हैं, दवाया छिड़की जाती है धान में भी तो घास में भी, तो घास के कारण से पशुओं का मांस खराब हो गया है तो उसमें गीत नहीं आते। लोग कहते हैं गीत कहाँ चले गए, गीत आते नहीं, क्या बात है। हर एक पशु मरता तो गीत बहुत इकट्ठे होते थे, गीत नहीं आते है। तो मांस में घास की विशेष विशेष जहर सारे होने से मांस खराब हो गया। ऐसे परिवार नियोजन के लिए जो भोजन नहीं दी जाती है, बहनों माताओं का वो शरीर खराब होता है, उसे बहुत बीमारियां होती है। बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां है, रतन आदि में खून दिया जाता है बहुत देते ही है तो मर जाए वो। ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां होती है। ये चाहते हैं कि गर्भ मरे, अरे गर्भ मरे तुम्हारी दृष्टि गर्भ की तरफ है, पर वो जहर की चीज जब पेट में जाती है तो सब शरीर में वो काम करती है। केवल गर्भपात करने की बात नहीं है, लोगों की दृष्टि है गर्भपात की तरफ, पर जहर की दृष्टि उधर नहीं है। जहर तो सब काम करेगा और शरीर में बहुत खराब काम करती है। स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ है, चरित्र बहुत भ्रष्ट हुआ है, नुकसान बड़ा भारी हुआ है और फिर भी नुकसान होगा। ये काम मनुष्यों का नहीं है। सृष्टि पैदा होती है, उसका पालन होता है, श्रृंगार होता है, ये सब काम करने वाले हैं। सही करती बड़ी भरती जड़ी है श्रृंगारती लीलिया, ऐसे कहा गया तो उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा है, विष्णु पालन करने वाले है, शंकर संहार करने वाले है, सब चीजों में काम करने वाले महान देवता है तैयार। इस वास्ते उसको ऐसा प्रयोग करने का कहीं आया नहीं है। आज तक इतिहास में कहीं देखने में नहीं आया जैसा आज हो रहा है। स्कंद पुराण में आया है कि अगला ये कर्ज बहुत भयंकर होगा, इसमें भयंकर काम होंगे, ये ज्यादा भयंकर होगा, ऐसे ही हो रहा है। तो भाई बहनों को उससे बचना चाहिए। गायों का पालन करना है, बहुत ही बढ़िया चीज है। गौओं की आशीर्वाद से सब काम ठीक होते हैं। कई काम ऐसे हुए हैं, अभी स्वराज नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों का जंग हुआ था, आपस में लड़ाई हुई, उसमें बहुत हिंदू मारे गए। मुसलमान था एक पहलवान, साथ में सागर थे बहुत है, उन्होंने दिन भर काम किया। शाम के वक्त में कहो चलो खाना खाएंगे, तो एक गाय को पकड़ दिया। गाय की बसर साथ में था, गाय भी समझ गई हो तो बेचारे छुड़ा में छुड़ा कैसे, तो पहलवान को छुड़ा करके और पहलवान को दिया, तुम इस गाय को पकड़ ले जाओ और हम राधे मसाला लाते हैं, रसोई की सामग्री लाते हैं और इसको मार करके इसका मांस खाएंगे, ऐसा विचार किया। तो वो गाय बहुत घबराई हुई थी, तो उस पहलवान को दया आ गई, तो मैंने छोड़ दी गाय भाग्यवानी भाग्य साथ में। फिर वो कही गाय छोड़ गई, गाय तो वैसे छोड़ गई वहां से, तुम गाय को ही नहीं रह गई। फिर वो तो बात गई, उसके बाद में मुकदमा चला, अंत में उस पहलवान को फांसी हुई, फांसी दी गई। जो फांसी के तख्ते बजाया का टोप पैदा करके तख्ते बजा रहे, जोर से फांसी लटकती है तो भारी शरीर होता है, फांसी लग जाती है, नार लंबी हो जाती है, मर जाता आदमी। इस तरह से रुक गया तो वो फांसी दी, मरा नहीं हो। उन्होंने पूछा क्या बात, तुमको इतना बड़ा भाई शरीर वजनदार था, इतने वजनदार होने पर भी तुम फांसी लगी नहीं। बात क्या है कि मेरे पैरों के नीचे गाय के शील थे और गाय ने क्या कहते हैं, मेरे को बचाया, मैं तेरे को बचाती हूँ, इसलिए शील थे, इसलिए मैं तेरे लटका नहीं, फांसी लगी नहीं, इसलिए मुझको बचाया। इस तरह की गायों की कई घटनाएं ऐसी हुई है। एक सज्जन थे बिहारी के पास में रहने वाले, तो सुबह के समय में सोच गए तो वहां एक छोटा नालिया था, ताई छोटी, उसमें कुछ पहले पुराना पानी था, उस पानी के लोभ से गाय चली गई भीतर और पसी बरसा, तो कादे में ऐसी धस गई, जो कादे में पैर निकालने गई तो पानी आया, तो भर गया दूसरा नाक और सींग, यो पानी किया आया, नाक भर रहा और सींग दो। तो फिर सुबह सुबह घर जाने के बाद क्या है, देखा भाई वो गाय है, तो आदमियों को बुला कर लाए, रस्सा डाल करके उसको बाहर निकाला, तो कहां पर रही थी गाय, तो दो चार दिन बची फिर मर गई वो घर। वो सज्जन आया तो गया बीकानेर की तरफ, तो पीछा तो चूरू से आया, उसको बुखार आ गया, बुखार में वह पड़ा रहा, तो विद्याधर वैद्य थे वो उनके पास गए, कैसे कैसे किया, तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी, तो उसके भाई को उतार दिया। वो भाई पास आया, उनके पास देखा, रात्रि को उसको सपना आया कि तैने उस जलाशय के भीतर में डूबती हुई गाय को बचाया, तो मैं तेरे को बचाती हूँ, ऐसा सपना है, सपने बाद ठीक हो गया। इसलिए कई जगह बात है, गवाह ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य मिला है। गायों को रोजाना पुलाने सहलाने से मैंने सब रोग दूर होते हैं, ऐसा लोगों ने किया ना देखा है। गायों की सेवा से सब तरह वृद्धि होती है, लक्ष्मी बढ़ती है, सब तरह से शांति मिलती है, रोग मटता है, निरोगता होती है। तो ये गायों की सेवा करने का महत्व ऐसा देखने में आता है। हमारे साधु है राम निवास जी, वो भी गायों की सेवा में लगे हुए हैं, उन्होंने गौशाला के बारे में चौबीस तक करा दिया है और बीच में गायों चलती है, कहीं कुआ लगा दिया है, तो गायों को हरी घास मिलती है। ऐसे गायों में चला रहे हैं। और अभी गायों का अकाल पड़ा, उसमें राजस्थान में गायों बहुत मर गई, ठंडी ठंडी बहुत ज्यादा पड़ी, गाय बैठी बैठी वही नहीं वही मर गई, ऐसी गाय बहुत ही मर गई। और कई जगह भगवान ने पालन करी है, उन गायों को पालन कर रहे हैं। मैंने कई जगह जाकर देखी है, 100, 200, 500, 700 गाया इकट्ठी है, 60,000, 70,000 गाया वो एक साधु है जालूर में, तो उन्होंने पालन कर रखी है। वो गौशाला में देखने गया था, बहुत दूर दूर तक शिविर लगाए हुए है, गायों पाली रहता है। हम गए थे उस दिन एकादशी थी, और घास आया नहीं, घास तो घास आया ही एकादशी का गायों की एकादशी हो गई, भूख ही गया। शाम के वक्त में फिर कई ट्रकां आएगी गायों में, तो 60,000 गायों का पालन पोष होता है। एक भाई ने 60,00,000 रुपये दे करके गाँव के वास्ते कचरा भेजा, उसने कई ट्रकां भेजी, इससे भाई ने काम किया और गायों का पालन हो रहा है। इस समय गाय है वहाँ जालौर में 60,000, 70,000 गाय है, इसलिए गाय पालन हो रही है। अभी पहला जो सपन काल हुआ, सपन वो 100 वर्षों पहले सपना हुआ था, उस सपन में मनुष्य मर गए बिना अन्न के, भूखा मरने मर गए, भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया, अच्छे अच्छे काम करने वाले आदमी मर गए। इस समय मनुष्य तो नहीं मरे पर गायों बहुत मरी, इस काल में सपन है ये 100 वर्षों से है सपना, तो इसमें गायों बहुत मरी है। तो रक्षा करी उन्होंने भी अपने भी यहाँ पर ठीक ढंग से गाय रक्षा हो रही है, तो इतना आप लोगों ने उद्योग किया है, बहुत बढ़िया काम है। घास भी यहाँ है, घास लगाया गया है, और ये घास खूब है यहाँ पर, गाय चरती गया दिन में वहाँ चरती, वहाँ बताया बताई यहाँ से दिन में आती है, वृक्षावली भी है, घास भी है, बहुत अच्छा काम किया है, जिससे गाय पड़ी रही है। एक कसाई से छुड़ाई गया जो मरती नहीं हो जाए, ये ऐसे आएगी और यहाँ पड़ी है गाय। तो आप लोग सब उदारता से गाय रक्षा करते है, बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। बोलो वो सांचौर वाले में गुजरात सरकार भी सहायता चालू कर दी है, गुजरात सरकार, और मैंने सुना फॉरेन वाले रुपये भेजे हैं, फॉरेन विदेश से, कि भाई ऐसी इतनी गायें इकट्ठी हुई है तो उसकी सेवा के लिए सहायता भेजी है, ऐसा सुना है। गायों का भाग्य है महाराज आप लोगों की, नहीं सरकार 8 रुपए देगा, एक दिन का 8 रुपया, और राजस्थान में 5 रुपया, 5 रुपया गुजरात में 8 रुपया दिया है, सारा मानता मैंने, एक 1.5 रुपया 2 रुपये एक किले का ऐसा कचरा महंगा हो गया, फिर भी चारा मिलता है। आप यहाँ पालन करते हैं बहुत अच्छा है, यहाँ जल की कमी नहीं है, इस बार से घास अच्छा पैदा हुआ है और अच्छी बात है। तो सभी गायों की सेवा करो, गायों की सेवा का महत्व होता है, स्वाभाविक स्वाभाविक आपके निरोगता रहे, शब्द स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गायों की रक्षा से सबकी रक्षा होती है, इस वास्ते गायों की पालना करनी। वेदों में भी आया है गायों के वास्ते, स्मृतियों में आया है जगह जगह गायों के पालन वास्ते, अर्जुन भी गायों के पालन वास्ते 12 वर्ष का वनवास भोगा है अर्जुन ने, नारद जी महाराज आए जो कहा तुम बहुत दिन रहो इसके द्रौपदी के साथ में, इस तरह से विसन्नी कर गए। तो पहले युधिष्ठिर महाराज की बारी थी, फिर अर्जुन की बारी थी, तो वे अस्त्र शस्त्र रह गए उस द्रौपदी के जन्म में, द्रौपदी के वहां पर था युधिष्ठिर का समय, उसे भाई शांत रसला जाए तो सुबह नाश गाय वास्ते अस्त्र सुधर ले रही अर्जुन गए और घर गए गाय घेर करे से आज्ञा मांग करे तो बड़े बड़े सबनवास होगा नहीं मैं तो गाय वास्ते फिर लोगों ने काम किया है तो पांडुओं ने भी काम किया है बहुत सज्जनों ने गायों की रक्षा करी है हिंदू करते ही गाय रक्षा एक मुसलमान ने ऐसे गाय 20-25 गायों थी वो रक्षा करी हमारे राम निवास जी को गया थी हमारे हमारे पास शक्ति नहीं है इतनी तो इस वास्ते मुसलमान ने भी गायों की रक्षा करी मुसलमान होते हुए भी गाय रक्षा करी है और क्यों नहीं करी विदेश से ही कहते हैं हमारे रुपये आए ये आज उन्होंने शुरुआत सुनाई तो गायों की रक्षा के वास्ते लोग रक्षा करते हैं गायों की रक्षा के वहां से फायदा बहुत होता है आप लोग ये कहते हैं बड़ा अच्छा है घरों में आपके फलों के छिलके साग के छिलके साग जो थोड़ा थोड़ा बचे हो साग बनाओ फल खाओ उनके छिलके बचे वो अपने घर में रखो पिंपा भर करके दे दिया जाए तो गायों के एक भोजन हो जाता है। अच्छा आपका कोरवा है टुकड़े हैं लेकिन वो नहीं फेंकते हो वो एक पात्र में रख दिया जाए तो आपका वो पूरा कचरा है जो गायों के वास्ते बड़ा चारा हो जाएगा बढ़िया। इस तरह से आप लोग भी घरों में रखो तो गायों की सेवा हो गायों का पालन हो इसी बड़ा भारी पुण्य होता है। विश्वास से गौशाला में बड़ा अच्छा है। आप अध्यात्म उन्नति चाहते हैं तो गायों की कृपा से चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं गाय से अर्थ धर्म काम मोक्ष ये पालन किए जाए अच्छी तरह से तो अर्थ की भी वृद्धि होती है धर्म का पालन होता है कामना के बीच में बहुत विशेष विशेष इनकी बुद्धि की महिमा बताई गई है मुक्ति के लिए गायों की सेवा की है। राजा दिलीप थे दिलीप जिसके वंश में रामचंद्र ने अवतार लिया दिलीप हुए दिलीप हुए रघु हुए रघु के अज हुए अज के दशरथ हुए दशरथ के रामचंद्र ने अवतार लिया तो ये दिलीप पहला हुआ है तो दिलीप के संतान नहीं था जो संतान में राजा दिलीप और सुदक्षिणा रानी इन दोनों ने जाकर के राजा रानी नौकर साथ में नहीं रखा इन्होंने सेवा करी गायों की तो गायों को चलाने के वास्ते दिलीप जाता वो नंदिनी गऊ थी कामधेनु की बछड़ी उस बछड़ी वशिष्ठ थी वहां पर तो ये गौवन चलाने से आता उसी ने तो गौ खुली चलो अपनी मर्जी से जहां जावे और साथ साथ में स्थिता स्थिताम और चरित प्रयाताम कायदा से लिखा बहुत अच्छा रघुवंश में स्त्री प्रताम प्रदाता दिशे दुषीवासन बंध धीरा धरा विराशी धर्मा दाना साये बताम भूप तिरंदोदत जैसे छाया रहे जिसने पास में खड़ा रहता और गरीबों की सेवा करता गाय साथे गाँव को पुजाता करता मास उठाता गाँव में खूब खूब करते ऐसे करते करते 21 दिन बीत गए हैं। 21 दिनों बीतने पर नंदिनी गौ ने विचार किया कि ये कहाँ तक रक्षा करता है मेरी पुत्र के लिए रक्षा करे कि हमारा पुत्र हो जाए उसे वो रघु जन्म रघु रघुवंश का गया है रघु से वंश शुरू हुआ नहीं तो पहला रघुवंश हो गया रघु से पहले वंश नहीं था रघुवंश हुआ तो रघु जन्म दिलीप गए तो दिलीप दिन 21 दिन हो गए तो उस दिन गंगा सिंगा चढ़ते चढ़ते है एक पर्वत रहे भी गुफा एक गुफा नजदीक नदी के किनारे दूब ही सरती थी गाय की गुफा में सिंह था एक सफेद सिंह वो सिंह था एक वृक्ष था देवदारू का देवदारू के वृक्ष रक्षा ने उस समय कहा था कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्र निकुंभ मित्र कुंभोदर नाम का सिंह वो भगवान शंकर जब नंदीश्वर चढ़ते है तो नंदीश्वर चढ़ गए नाथ जी महाराज जब नंदी पर चलते तो सिंह के ऊपर पैर रख करके चला करते। तो एक दिन भगवान शंकर और पार्वती जी आए, आए तो बने ले हाथी ने किसी नहीं खुजाल करी। अब खुजाल करने से मेरी त्वचा उतर गई, त्वचा उतर गई तो जैसे कोई पुत्र के घाव हो उस पर जैसे विचार करे, ऐसे माता पार्वती ने उनके ऊपर रक्षा करी और अपना दूध शेष दिया। तो संत से मा तो परेशान रह गया, ऐसा वो अगर था उसी रक्षा के लिए कहा कि रक्षा तुम करो, यहाँ कोई आ जाए तो जंतु खाओ, शिकार के लिए बाहर मत जाना गए। तो वो वहां पर था तो हमने गऊ गई आक्रम कर दिया। राजा ने थोड़ा सा देखा पर्वत की शोभा को, उस शोभा को देखा इतने मोर सिंह ने आक्रम कर दिया, आक्रम कर दिया तो गऊ घबराई, घबराई आवाज दी, आवाज सुन करके उसे धनुष बाणी उन्होंने ऐसे करे हाथ ही है हाथ में धनुष बाण है स्तंभित हो गया। बड़े जोर से नहीं ना आधे से होता ना ऐसे होता है। तो वो हंसता हुआ सिंह बोला तो ये विचार करता है मेरे हाथ रोक गया तू मेरे पर प्रसार नहीं कर सकता, भगवान शंकर का कृपा पात्र हूँ मैं, मेरे पर कोई सच काम नहीं करता, जमराज की भी ताकत नहीं मेरे पर सच चला सके, इस वजह से तू चला जा, तेरे काम कर दिया। सिंह का और राजा दिलीप का संवाद काफी दूर है, कई बातों कही तू छोड़ दे इसको, मेरा पारा आज कई दिनों से भूखा हूँ मैं, आज खाऊंगा मैं। अंत में इस बात करी देख वो आदमी होते हैं उनका आपस में मित्रता होती है, आज जंगल में तेरे मारे इतनी बातें हुई, तू मेरा मित्र है मैं तेरा मित्र हूँ, मित्र की बात माननी पड़ेगी, तेरे को इनकार नहीं करना पड़ेगा, इस वास्ते मेरी बात मान गाय को छोड़ दे कि मेरे पारणा करे तो मेरे खा ले। तो अंत में स्वीकार किया तो दिलीप ने क्या कि स्वीकार करते ही हाथ खुले हो गए, तो अपना धोती एक पैर में रखी और कपड़े उतार दिए, धनुष बाण से उतार दिए और अपने आप को फेंक दे खा ले, इसको खा ले और घाय छोड़ दे। तो जो जाकर सामने पड़ा तो फूलों की वर्षाई हुई और वहां सिंह नहीं है। अभिनंदनी ने कहा कि मैंने माया मसमत बाप परिषदोषी, माया के कारण से मैंने सिंह दिखाया और तेरी बात सिद्धि हुई, तेरे पुत्र होगा दूध दूध पी ले, मेरा दूध पी ले तेरे पुत्र हो जाएगा, वंश से करता अनंत की दक्षिणाया से वंश का करने वाला तो रघुवंश को रघुवंश कहलाया, ऐसा रघु तेरे पुत्र होगा। तो उसने कहा माँ मैं ये कहने का नहीं सकता, आप वशिष्ठ जी का आयो, मैं यहाँ पर आपका दूध नहीं पीऊंगा, वशिष्ठ जी मेरा दूध ले बसा पी ले, वशिष्ठ जी काम हो जाए फिर वशिष्ठ जी बचे हुए दूध ये आज्ञा दे तो मैं दूध लूंगा, ऐसा दूध नहीं पीता मैं, जंगल में शरण के लिए दूध पी जाऊ ठीक नहीं है। सुषार समुर्व्या वृक्षित आया, हम पृथ्वी की रक्षा करते हैं, खेत चलाने वालों को जितना धान होता है उसमें छठा हिस्सा हम लेते हैं, छठा हिस्सा दे देते हैं, छठा हिस्सा दूध ले और दूध पीऊंगा नहीं। तो बंदनी खुश हुई, वशिष्ठ जी हुए, वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, फिर दूध पिया, दूध से रघु का जन्म हुआ, जो रघुवंश कहलाता है रघुवंश में उसके अजमेर जी दशरथ दशरथ जी के रामचंद्र जी हुए। ऐसे गायों के वंश है, गायों के पास एक वंश चला है, तो अलग धर्म काम मुख्य चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने वाली गाया है, उन गायों की रक्षा आप लोग करते हैं, बहुत अच्छा विचार है, ये भगवान की कृपा से आप लोगों के हृदय में ये प्रेरणा हुई है, खोल यहाँ पर, तो ये बहुत ही अच्छा काम आपने किया है, बहुत उत्तम काम है, श्रेष्ठ काम है, सब तरह की मुक्ति और सब तरह की निरोगता सब पैदा होने वाली। और फिर कहते हैं गाय सुनाई है कसाईयों से, जो कहे लेकर मालवाल से आ रहे थे उनको ले जाकर आपने बचाई है, हृष्ट पुष्ट है, अच्छी देख रही है, प्रसन्न होता है चित्र, ऐसे हृष्ट पुष्ट गया है, अच्छी आपने बड़ी अच्छी रखा गई है। तो ऐसे इस तरह से पुण्य कार्य आप करते रहोगे तो आपकी सब तरह से वृद्धि होगी। आप देखना सब तरह से आपका मंगल होगा, गायों की सेवा से सब कामनाएं सिद्ध होती है, और निष्काम भाव से सेवा करने से आदमी का कल्याण होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती, तत्व ज्ञान होता है, जीवन मुक्त हो जाते हैं, ऐसी गायों की रक्षा है। तो गायों की रक्षा के आपने बहुत अच्छा उत्तम काम किया है, श्रेष्ठ काम किया है, हमारे उससे तो बड़ी प्रसन्नता हुई। गायों के वास्ते यहाँ काफी एक विलक्षणता यहाँ है कि जल खूब खूब है, यहाँ पर मारवाड़ में जल की तंगी, जल की भी हर एक जगह जल नहीं मिलता है, कोलायत में जल है, गजनेर में जल है, तालाब भरे हुए हैं, वहाँ उन किनारे के यहाँ रखी जाती है, कई जगह चारों में वहाँ भी जल है, सारा नहीं है, जल है जहाँ बहुत है, जहाँ छाया में बैठने के लिए है, जल है परंतु चारा नहीं है, चारा भी लोग भेज रहे हैं, रोजा कई कई ट्रक होते थे, 5-7 ट्रक एक रोजाना चाहिए, रोजाना 60,000 गाय है, बहुत दूर तक गाय घोसलाई घोसलाया जाए, जालों के नीचे बैठी बेचारी गया, जल है ट्यूबवेल कर दिए नया नया, वो संत है वे बड़े अच्छी गाय प्रबंध है। तीसरे से आपने भी गायें गई, बड़ा अच्छा काम किया है, ये सदबुद्धि कोई भगवान की कृपा से हुई है आपके, तो घोषणा खोली है, बड़ा अच्छा काम किया है। गीता प्रेस है, दुनिया के हित के लिए तो प्रेस में है, और दुनिया को निरोगता के लिए गौशाला खुली है, दूध मिलता है उनको, बड़ा अच्छा है, दूध भी अच्छे अच्छा होता है, क्यों गायों हृष्ट पुष्ट है, सारा अच्छा मिलता है, तो दूध ज्यादा होता ही है, तो ऐसी गायों की रक्षा करते हैं और बहुत अच्छा बड़ा श्रेष्ठ काम हो रहा है। हमें उत्साह रखना चाहिए मन में, और गायों की रक्षा से गायों पालन करने चलता है, लाखों करोड़ों रुपया लोगों ने गायों की रक्षा वास्ते जालों ने गायों में किया है, और विदेशों से भी रक्षा वास्ते पैसा आया है, गाय रक्षा ने ली है, तो गायों की रक्षा से सब पैसे आप ना पाता है, वे साधु है कि भाई हम लोग कहाँ जाए, साधु ने रक्षा करे, वो गायों बीस 25 रात गायों रोजी ना आ जाए, भूखो मरती हुई है, लोग वहां पर गायों खा देते हैं, अपने गायों भूखी है, चरा नहीं सकते, चरा ही बहुत तंगी है, चरा नहीं सकते, वहां कितने आ जाओ ले स्वीकार करते हैं महाराज की गाय हमारे घर के घर नारा बड़ा बनाया अलग अलग अलग अलग, हम लोग गए देखा वहां दर्शन किए गायों के, गायों की बड़ी प्रेम सेवा होती है, उत्साह से सेवा करते हैं, और भी कई जगह देखा, कई जगह गायों की सेवा मारवाड़ में भी देखा है, आप भी यहाँ पर करते हैं, बड़ा अच्छा है। बीकानेर जिला में सूरत के लोग आकर के गाय की सेवा कर रहे हैं, सूरत के लोग, और महाराज जी गाय के कोई बाहर नहीं है, एक एक लोग ऐसे बैठे हैं गौशाला चला सकते हैं, एक एक आदमी अपने नापासर में मानक जी का लड़का 4-5 भाई है, एक पूरी गौशाला चला रहे हैं, साल का 10 लाख रूपया खर्च कर रहे हैं एक ही व्यक्ति, उसके बाद चाचा ने रुपया देने लगा तो बोला चाचा जी और कहीं लगा दो हम नहीं लेंगे, मानक जी का एक आदमी गौशाला चला रहा भाई, अब साधु है वहाँ 60,000-70,000 गाय है, साधु है, अब साधु मुझ गया मैं भी रखा कर रहे हैं, कई भयान है उत्साह मन में, मैं उत्साह से शुरू हो रहा है, आप लोगों को ये सद्भाव पैदा हुआ है, ये कोई भगवान की कृपा है, जिससे आपके सद्भाव पैदा हुआ है, गांव गया है मकान बन गए, इतने हम आए पहले मकान नहीं थे, उसने भिक्षावली भी बहुत अच्छी है, घास चले दिन में छाया में बैठ जाए गायों को, जंगली हवा गायों की रक्षा करे, यहाँ रहे उनके लिए भी हवा बहुत अच्छी है, यहाँ की निरोग हवा है, फिर गायों में गोबर है, गोमूत्र है, उससे हवा आती है, उससे भी हवा शुद्ध होती है। गायों को गोबर की जो खाद है, सौ सौ वर्ष की डाणिया है जिनमें वो जमीन खराब होती नहीं, गाय बैठती है, गोमूत्र होता है, गोबर होता है, उससे गायों सदा ही जमीन तैयार रहती है, जमीन पुष्ट होती है। गायों से तो जमीन बड़ी बढ़ती रहती है और जमीन से गायों, गायों का जमीन का आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर यदि जमीन है, वो जमीन भी गायों के कारण से बहुत बढ़िया हो जाएगी, बहुत घास पैदा होगा, धन भी पैदा होगा। यहाँ तो खेती करी है, गेहूं भी देखे, गेहूं गेहूं खेती भी करते है। चारा बोया है भाई, वहाँ भी ऐसा है, अपने वहाँ भी हमारे दौरे पर भी पास में गेहूं की तार बंदी कराई है, गुआर लगा है, गुआर लगाने वास्ते सरकार कहते हैं कि धान धान मत बो, गायों ने वासी बो, गायों ने वासी करो, खेती करने लग जाएगी तो जीव का होने शुरू हो जाएगी, गायों का घास बंद हो जाएगा, लोभ हो जाएगा, तो इस वास्ते गायों ने वास्ते गेहूं नहीं करके गुआर भावे, यह मंद नहीं है, ठीक बात है, गेहूं भी करो गुआर भाव तो गाय रक्षा बहुत बढ़िया हो रही है। आप लोगों दे करके इतनी सस्ती कर दी थी पुस्तक, सस्ती दुकानों पुस्तक मिलती है गदा पेशी द्वारा, उनके दुनिया का बड़ा भारी हित हो रहा है, देश भर में गीता प्रेस की प्रसिद्धि है, विदेशों में भी प्रसिद्धि है गीता प्रेस की, ऐसी बात है। तो वो गीता प्रेस के द्वारा पुस्तकों में और गायों की दोनों की रक्षा करते हैं, बहुत ही बढ़िया उत्तम चीज है, बड़ी अच्छी बात करते हैं। उत्साह रखो मन में, उत्साह आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है, हिम्मत हारने से सुगम काम कठिन हो जाता है, तो कठिनता हुआ सब दूर हो जाएगी लोगों की कृपा से। राम निवास से हम काम करते हैं तो गायों की बड़ी कृपा होती है, राम निवास जी को सुनते बोलते गायों की कौन सकती गायों की दया बहुत है, गायों खुद पालन करती है। कई संत संतों की सुनी जो गायों में रहते, गायों में रहते गायों चारों तरफ घेर के बैठ जाती है, गायों रक्षा करती है, मन से भी रक्षा करती गायों की, गाय विश्व की मात्रा है, विश्व की माता है, गायों बहुत दया करती है, गायों गायों की दया से सब काम ठीक होता है, लोग और बल लोग दोनों होते हैं, स्वास्थ्य शुद्ध होता है, असाध्य असाध्य रोग हो वो असाध्य रोगी रोजाना जाए गाय को बुलाए सलावे ऐसे करे, अरे गोमूत्र और गोबर की दवाई ले गए कूड़ दूर जाए, कूड़ बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां दूर हो जाती है गायों की कृपा से, गायों के गोबर से और गोमूत्र से दवाएं कई बनी है, कई दवाएं बनी है शहरों में, ऐसी दवाएं बनाने के लिए वो गोमूत्र तैयार है, 60,000 गायों है उनका भी गोबर है गोमूत्र है, उसे जा करके हजारों गायों की हजारों दवाएं बन रही है, दवाएं बिका जोधपुर में बिकाने बिकने बिकने को आती है, अशुद्ध अशुद्ध जो बड़ी बड़ी असाध्य रोगों को दूर करने के लिए काम है, गायों के सलाने से प्यार करने से गायों ने सेवा करने से असाध्य असाध्य रोग मिट जाते हैं, क्यों सेवा करने से, ऐसी बात ही है। आप में यहाँ कोई रोगी हो वो रोगी अगर रोजाना गाय की सेवा करे, रोजाना हाथ फेरे ठीक तरह से करे तो देख लेना आप परीक्षा कर लेना यहाँ गायों की कृपा से रोग दूर होते हैं। महाराज जी ये सुना है कि एक गाय ने बुखार अपने ऊपर ले लिया, परमानंद जी मित्तल ने बताया कि एक आदमी को बुखार नहीं छूट रहा था 2-3 महीने से, तो गौशाला में गया दाना चारा लेकर के, तो बुखार गाय ने ले लिया, उसका ठीक हो गया। गाय को बुखार हो गया, 3 दिन रहा तो गाय भी ठीक हो गई, वो भी ठीक। नारायण जी, नारायण जी, नारायण जी, नारायण जी, ये बात सारा सराया थे गाय ने, तो एक गाय ऐसी जो ये जाल जो ये जाल में गाय घुस जाती है, पहुंच जाती गाय, वो दूध पियो बस पर पाप से जी पहुंच जाती, जैसे माँ पापे वो दूध पीते ही सारा सरा लगा बस ही तो गाय करते हैं। एक सुझाव आया है, प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की थैलियों में जो लोग कुछ भी डाल करके फेंक देते हैं ना, प्लास्टिक की थैलियाँ प्लास्टिक की थैलियों का जो लोग उपयोग करते हैं ना, प्लास्टिक की थैलियों से गाय मर जाती है, प्लास्टिक की थैलियाँ पॉलिथीन। हाँ हाँ सही बताइए, प्लास्टिक का थैला जब घास में गाय सारे मत सूख लिया करो और इकट्ठा करके और थैला बदला बदला ले जाएंगे, फिर जमीन में गया लगा दो, जमीन में थैला रहते हैं तो घास में नहीं होता, और गाय में 13 किलो वजन गाय में निकलेंगे, 13 किलो गाय खा लेती है तो पचता नहीं, वो 25-20-30 वर्षों तक करता नहीं, वो गाय खा जाती, वो तो उसमें साग के फलों के छिलके डाल के नाम देते हैं, जो ही वो खा जाती गाय, तो उनके थैला थैला को मत ऐसा थैला है मैं जमीन हम थैला इकट्ठा कर लो घरों में और उनको जला दो तो धुआं भी उन्हें खराब होता है, एक तरह जंगल में चला करिए जमीन में गाड़ दो, जमीन खराब हो जाए, जमीन में थैला रहेगा तो घास नहीं उड़गा, वो घासा में पानी भेद नहीं करता, पानी नहीं मिला घास को, इस तरह से आप लोग सुरक्षा करो। और आप पूछो कोई बात, कुछ प्रश्न करो, निरीक्षण करके आप देखो, रोगी आदमी जगह रोग ज्यादा है, ऐसे रोगी आ करके सेवा करो, गायों केवल सहला ऊपर से ब्राह्म से हाथ फेरो ऐसे करो, ऐसे रोग दूर होता है, ऐसे रोग हो गए, आप में ऐसा हो कभी रोगी तो यहाँ और सेवा करो, गायों की रोग दूर होते हैं, सेवा करना घरों में से घरों में जो टुकड़े और है घरों में लगे देखो, कृष्ण ने सुनाई हुई गाय कितनी विशेष बात है, बहुत धन्यवाद सुना कर ले लिए, वो हत्या बड़ी विचित्र हो रही है, नए नए कारखाने खोल रहे हैं, मैंने तो जोधपुर में और शहरों में रतनगढ़ में और नोखा में सत्संग में कहा, हजारों आदमियों के सामने दो हमारे प्रश्न है, दो, एक तो ये परिवार नियोजन से हिंदू कौम ही नष्ट हो जाएगी, हिंदू कौम तो इसे कोई बचाने उपाय, और एक गायों के लिए नए नए कारखाने खोल रहे हैं और पशु नष्ट हो जाएंगे तो क्या करोगे, उनमें आदमी को काम क्या दोगे, सरकार से दो प्रश्न किया, दो प्रश्न उत्तर मिला दे, हमारे उत्तर नहीं मिला है, आपको उत्तर मिला हमें बता देना, उत्तर गऊ गए पशुओं के मारने के जितने कारखाने हैं, नए नए कारखाने खोल रहे हैं, गायों मरी पशु मार दिए हैं, जंगली पशु मार दिए हैं, सांप मार दिए हैं, हाथी मार दिए है, गए हैं वो सब मार दिए हैं, हाथियों ने उस तरफ को मारना बंद कर दिया है। हिंदुस्तान से इतनी खाल गई है, इतनी किसी गांव किसी दूसरे देश नहीं गई है, इतनी खाल गई है, इतना पशु मारा है यहाँ पर, और नया नया कारखाना खुल रहा है, तो इनकी गऊओं का जो खत्म हो जा रही, आधी से ज्यादा गऊ मार दी गई है, आधी से ज्यादा कम रह गई है, क्या यहाँ पशु कम रह गए हैं, तो पशु मारना पशु खत्म हो जाएंगे तो क्या मारोगे, इसका जवाब नहीं है। पहले 33 करोड़ गायें पशु थे, अब 10 करोड़ रह गए हैं, बाकी सब खत्म हो गए, मतलब 10 करोड़ 10 करोड़ रह गए, 33 करोड़ 10 करोड़ रह गया पशु, फिर भी मार रहे हैं, कब कहां चल रहे हैं, अपने महाबड़ा में नया का शिकार खुदरा, लोगों ने बहुत विरोध किया, फिर खुदरा एक हमने एक बात देखी, मुसलमान तो तलवार के जोर पर हिंदू बनाते थे, और नहीं तो मार दे, हिंदू बन जाओ मुसलमान बन जाओ तो दस जाओ हिंदू मार देंगे, और ईसाई लोग है जो लोभ दे दे करके प्यार करके बताए हैं, ऋषियों की एक बात मैंने देखी, एक विशेषता है, ऋषियों ने प्रचार किया है चोटी उड़ा दी, दक्षिण में वहां गया था अभी सैकड़ों आदमियों को चोटी नहीं है, चोटी नहीं है, चोटी हिंदू होते हुए घर में रहते हुए ईसाई बन गए, इस तरह से बनाया, मैंने तो प्रचार किया जोर से, ये तो आदमी बैठे देखो आप तो चोटी नहीं मिलेगी, आप देख लो अभी अभी देख लो, घरे बैठे बैठे आप ईसाई बन गए, हिंदू ने छोड़ दिया, चोटी छोड़ दी, स्वयं छोड़ दी, उनके उनका एक अभियान है कि 10 वर्षों में हिंदू हो वो हिंदू रहेगा, सबको मुसलमान बना देंगे, और एक एक सांस और एक एक पाठशाला प्रत्येक छोटे गांव में भी करनी है, ऐसा उनका प्रस्ताव है, ऐसा विचार है, और सबको मुसलमान इसे ही बना देना, तो घर में बैठे बैठे आप छोटी छोटी इसे ही बन गए, मेरी प्रार्थना है आप छोटी रहो, मेरी प्रार्थना है हिंदू बनाए तो बसे आप हिंदू बना तो नष्ट हो जाएगा, ऐसी कृपा करो, कई जगह मैंने कहा है, दिल्ली में कहा है और शहरों में कहा है, सर्वाशी जहाँ कहा है, लोगों ने सुख नहीं छुट्टी, आप लोगों से प्रार्थना है आप छुट्टी रखाओ, कम से कम छुट्टी रखाओ, हिंदू कौन तो बसे, हिंदू धर्म बसे, हिंदू बना बसे, 10 वर्षों में सब काम कर देंगे, ये उनकी भूत योजना थी, वो प्रकट हो गई है लोगों में, पता लग गया, परंतु वे कार्य कर रहे हैं, हजारों लाखों आदमी मुसलमान ईसाई बनाने के लिए तैयार है, मुसलमान भी मुसलमान बनाने के लिए तैयार है, लाखों करोड़ों भी मेरे पास भी है समाचार, हिंदू बना हिंदू बन गए मुसलमान और ईसाई बन गए, उनको पैसे हिंदू बनाना है, अरे भाई उन्हें नहीं हिंदू है, उनको तो कम से कम रक्षा करो, ये घर में बैठे बैठे चोटी गिरा रही, शास्त्र में आया है किसी अज्ञान से भूल से चोटी कर जाए तो डाब की चोटी बैठा कर उस चोटी के गाल देकर जीवने कान पर रखना, ये शास्त्र विधि आई है, चोटी के विषय में पुस्तक लिखी है, वो भी अब सब अभी सब जाएगी, अभी सब जाएगी ना, एक प्रश्नोत्तरी एक दो पुस्तक अभी नहीं सुनने वाले नहीं है, वो उनका तो शुरू कर दिया है, आज आया था मेरे पास नमूना, जल्दी जल्दी छापो भाई तो चोटी की बड़ा भारी बात है। चोटी के बिना दान और पुण्य आपका बड़े को दिया, पानी दिया है, पिंड दिया है, वो नहीं लगेगा। चोटी है ये शिका है, ये हमारे दिल जाते हो बच्चन अग्नि अग्नि का चिन्ह है, अग्नि के धुआं उड़ता है, इसी तरह से चोटी है। चोटी वाले का लगेगा नहीं तो दान पुण्य धर्म सब सब निष्फल हो जाएगा। चोटी के गांठ लगाई जाए तो मेरे लिखा है कि वो यहाँ चोटी रखी जाए, जब तक चोटी की गांठ नहीं है, जब तक बंद निगांठ दिया हुए इतने तक वो रखो, फिर मेरी गांठ आ जाए छोड़ दो। इसलिए चोटी गांठ देने से सावधान करने सब होते हैं। तो भाइयों के बहुत हजारों आदमियों का चोटी दी है, ऐसा विशेष किया है ईसाइयों ने, प्रचार ईसाई मुसलमान ने घरे बैठे बैठे आप कोई आपको कह रहे कहीं नहीं, स्वयं अरुचि हो गई चोटी से, खुद के धर्म पर अरुचि हो जाएगी, उनको धर्म छुटाने करने की जरूरत नहीं, आप साफ सुनाई हुई ऐसी हो रही है। आप देखो घरे आदमियों ने नहीं मिली, ज्यादा आदमियों को चोटी नहीं है, तो देख लो आप घर बैठे बैठे इसे ही बन गए। लूंगी बैठते रात रहे काशी जी में गंगा जी में खड़े हुए ब्राह्मण को देखा मैंने, नीली साड़ी नीली पहनी हुई लूंगी, नीली लूंगी रंगी उन गई, मैं देखा अपने से तो मुसलमान का वेश धारण कर लिया, ईसाई का वेश धारण कर लिया, हिंदुओं ने अपनी अपनी संस्कृति छोड़ दी। बहुत गजब हुआ है, आप लोगों से प्रार्थना है चोटी रखाओ, कृपा करो कृपानाथ चोटी रखाओ। बहुत बड़ा भय नुकसान हो रहा है, हिंदू धर्म में सो रहा है, अरे इन्हें बड़ी शौक से चोटी कटा शौक है। नारायण नारायण नारायण नारायण कृपा करो। Hare Rama Yeah.